hit no homie anan touch un pin home pebutar sobin pe home pegna tomar pin pe home opa as un homie an.